Butterfly. Nagranie z nowego albumu Lapis Exilis. Państwo cały czas piszą, ciekawi jesteśmy, kto się zamelduje jako 200 na naszym statku. Gdzie widać doskonale księżyc? Łódź, Miechów, Szczytno, Kraków, Mikołów, Racibórz, Jarosław, Reykjavik. Tam niesamowite widoki. Proszę się nimi koniecznie dzielić, na przykład z panem Przemysławem, który w Suwałkach koniecznie chciałby zobaczyć księżyc, a nie ma takiej możliwości. W Jorku, na Wyspach również chmury, ale tam prawie cały czas są chmury, także rzadko chyba księżyc można dostrzec. Pełnia@polskieradio.pl. Pod tym adresem mogą Państwo przesyłać zdjęcia, ale przede wszystkim za pośrednictwem TSK, trzecia strona księżyca, strona facebookowa, tam panna Anna i Baśnia opiekują się wszystkimi słuchaczami. Postpunkowy kwartet Wires and Lights z Berlina debiutuje albumem Chasm Here and Now. We'll be right back. Wires and Lights z Berlina. Jeśli chodzi o ekspresję, troszkę przypomina mi to grupę Dragons, nieistniejącą już niestety od jakiegoś czasu. Niemcy debiutują materiałem Chasm, Here and Now. A na zakończenie pierwszej części bloku nowości powrócimy do albumu duetu Chasms, który tworzą Jess Labrador i Shannon Madden. Chodzi oczywiście o wydawnictwo The Mirage. Wysłuchamy nagrania otwierającego tę płytę. Shadow. To ścieżka dźwiękowa do skakania z mostów z wampirami i jeżdżenia na rowerze po księżycu. Tak o swojej najnowszej płycie opowiada Natasha z Bedford Lashes. Pieśń księżycowa tej nocy będzie właśnie w jej wykonaniu. Desert Man. Coś mi się wydaje, że David Lynch jest teraz u nas na pokładzie. No to będziemy kontynuować. Proszę bardzo, pani agentka z serialu Twin Peaks. 11 listopada zamelduje się w Warszawie i to również obowiązkowa wizyta u na tym koncercie. Krista Bell, 11 listopada w Warszawie. A zaraz później, w Praga Centrum, a zaraz później państwo będą szybko wracać do domu, bo lot na trzecią stronę Księżyca 12 listopada, czyli to będzie noc z 11 na 12 dzień listopada. Proszę bardzo, pani agentka FBI, Krista Bell przed nami. Midnight, Closer to Grey, tak nazywa się nowe wydawnictwo Chromatics. Ich też Państwo mogą usłyszeć w różnych serialach, oczywiście, między innymi w Twin Peaks. A propos seriali, rozmawialiśmy kiedyś o ekranizacjach Neila Gaimana i jakoś nie przemawiały do nas te wszystkie seriale na podstawie jego książek. I oto wtedy napisali Państwo, że Dobry Omen jest wyjątkiem. Przyznam się szczerze, że wtedy nie oglądałem tego serialu, ale już w tej chwili nadrobiliśmy to i muszę przyznać, że rzeczywiście, jeśli miałbym polecić Państwu jakikolwiek serial na podstawie Neila Gaimana, to Dobry Omen to jest dobry serial, a to, co wyprawia tam Michael Sheen, to jest po prostu niesamowite. Jego kreacja aktorska jest niesamowita i powinni Państwo to koniecznie zobaczyć. Po trzeciej stronie Księżyca kontynuujemy kącik lynchowski. Najpierw Krista Bell, przed momentem Chromatics. Ciągle oczekujemy na album Dear Tommy. A za momencik duński artysta Anders Trentemøller, który został poproszony kiedyś przez Davida Lyncha o remix nagrania Pinky Dream, prezentowany zresztą w ramach trzeciej strony Księżyca. Anders Trentemøller powrócił z nowym albumem Obers, czyli Reszka. Artysta ten bardzo ciekawie prezentuje się podobno na żywo. Nie miałem okazji go jeszcze widzieć. Podobno w 2011 roku podczas festiwalu Coachella w Stanach Zjednoczonych, mówiąc kolokwialnie, zdaniem miesięcznika New Musical Express, po prostu pozamiatał. Kolejna kompozycja w trzeciej stronie Księżyca, Blue September. Jana Cushman, Andrew Potter oraz Rachel Ellis to debiutanci z Portland w Stanach. Wystąpią na zakończenie bloku nowości tej nocy. Swoją muzykę określają jako Electro Haze, a nazywają się Dark Swoon Red Ferrari. Pan Gerard nas gani, że panowie prowadzący nie mówili nic o koncertach, które zapowiadali w zeszłym miesiącu, między innymi The Sisters of Mercy. No to powiemy kilka słów. Z tego, co państwo piszą, to z jednej strony są słowa zachwytu, a z drugiej strony są słowa rozczarowania. Oczywiście jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, ale mówimy tu o Andrew Taylorze Eldritchu. Oczywiście jest kilka minusów. To uparte pomijanie basu aktualnie przy koncertach The Sisters of Mercy to dla mnie jak największy minus, no bo wszyscy kojarzymy z Patricią ten zespół i konieczny jest bas. Natomiast plus to to, że Andrzej rzeczywiście się starał. Andrzej po scenie widać było, że nie biegał, ale starał się. Samo śpiewanie wychodziło mu momentami lepiej, momentami gorzej, ale miał przemyślane to wszystko. Nawet w pewnym momencie, kiedy to prawdopodobnie, o ile pan dobrze pamiętam, była kompozycja Ribbons, źle mu się zaczęło, źle panowie zaczęli grać, przerwał, powiedział panowie jeszcze raz, nie będziemy tutaj robili takiego dziadostwa. I tego dawno nie było w The Sisters of Mercy, bo to już w pewnym momencie było jakby takie odcinanie kuponów od swojej popularności. Pamiętam, że ostatni dobry koncert, bo ten teraz uważam, że był dobry, ale ostatni dobry, który widzieliśmy, to był 2000 rok, Mera Luna. Pamiętasz ten? Hildesheim, tak. Wtedy na jednej scenie The Mission, The Sisters of Mercy, Mark Almond, Project Pitchfork i wielu, wielu innych. I wtedy to był ostatni koncert The Sisters of Mercy, który widziałem, który słyszałem, który był naprawdę dobry. Później już było coraz gorzej. A teraz jakby jest tendencja wzrostowa. No wiadomo, że już nie będzie tak śpiewał, jak śpiewał, ale tendencja jest wzrostowa i to dobrze rokuje. Także ja byłem zadowolony, że się udałem na ten koncert. Drugi koncert, który państwu wtedy zapowiadaliśmy, to był Death in Rome i tam też można się było wybawić niesamowicie, a to dlatego, że były same hity, ale to już wielbiciele Death in Rome wiedzą. Reasumując, bardzo dobrze, że tych koncertów jest coraz więcej. Wspominaliśmy już w dzisiejszej audycji, ile tych wydarzeń będzie. Jeszcze państwu będziemy przypominali. Niektóre są oczywiście organizowane lepiej, niektóre są organizowane przez ludzi, którzy dopiero startują, ale pomagajmy tym wszystkim ludziom, bo oni chcą zrobić coś dla nas. Nie tylko dla siebie, ale dla nas. I tutaj mam na myśli na przykład kupowanie biletów na łódzki festiwal Dark Rapture Festival. No ale dobrze, tyle o koncertach, a teraz już Kustosz Wawrzyn otworzy. Kustosz Wawrzyn niecierpliwi się już, aby otworzyć przewodnik po miastach niemieckich. Austriacy z Mils. W 1848 roku Berlin okazał się znacznie wyprzedzać swój czas, zakazując palenia papierosów na ulicy. Chociaż obecnie jest to jedno z niewielu w sumie miast w Europie Zachodniej, gdzie palenie w barach jest często nadal normą. Berlin, co wspominaliśmy już, ma więcej mostów niż Wenecja. Ponad 1700 mostów. Każdego roku miasto wydaje 35 milionów euro na zmywanie graffiti z murów miasta. Słynne jest również berlińskie zoo. A każdy kraj organizujący Igrzyska Olimpijskie ma od jakiegoś czasu swoją własną maskotkę. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, że zwyczaj ten zapoczątkowali Niemcy podczas Olimpiady w Monachium w 1972 roku. Maskotką był wtedy jamnik imieniem Waldi.